Şimdi de ülkemizi dünyada temsil edip ve birincilikle dönen Ankara Altındağ Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Hafız Ahmet Karalı hocamızı mikrofona davet ediyorum. وعليها ما Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر صدق الله.